بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليوكي ونتري سابا مزي جماد الآخرة مواكو الفمو جميع أربعين تاتو katika darsa kitabu kashf shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala tulimalizia katika wiki iliyopita au tulisimamia katika maneno ya musannif rahimahullah aliposema fa in qala ana la ushriku billahi shay'an hasha wa kalla walakin al-iltija'a ila as-salihin laysa bishirkin. Akisema na hapa anayekusudiwa ni yule anayejinasibisha na Uislamu na wakati huo huo amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. So, mimi simshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, hasha wa kalla, lakini kuwakimbilia watu wema wakati una shida si ushirikina huu. Faqul lahu, basi mwambie, idha kunta tuqiru anna Allaha harrama shirka a'zama min tahrimi zina, ikiwa wakiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha shirki zaidi ya kuharamisha zina, bali waweza kuongeza na sariqa, wizi, dhulma, bimaana madhambi yote haya makubwa, riba, hayafiki dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa wakiri hilo, watukiru anna Allah la yaghfiruhu, na wakiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe kamwe dhambi ya shirki, فما هذا الامر الذي حرمه الله وذكر انه لا يغفره. هبو تueleze hili jambo hili la shirki hili ambalo Allah halisamee nini? Na hapa katika kikao kilichopita niliwaambia pia, ukimuuliza mubtadi' mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha uzushi katika dini, bali akaukemea sana, sababu yeye wafanya bid'a, ukimwambia akwambia hii si bid'a. Mtume sallam amekataza bid'a na akawa mkali sana dhidi ya bid'a. Hizi bid'a aliyokataza Mtume sallam zipi? Hebu tutajie wewe hapa shekhe katika hili. Asema fa innahu la yadri, huyo hajui, hajui shirki nini, na huyo mubtadi' pia hajui bid'a nini. Sababu akisema kumwambia mtu fulani kuwa kile anachokifanya ni bid'a, zile zile hoja anazitumia kufanya ule uzushi wake, pia yule atafanya nini? Atamtolea hoja zile zile, ili lile lake liwe liko sawa kama lake. Fa innahu la yadri, huyu hajui shirki nini, ndio maana asema yeye hamshirikishi Allah. Faqul lahu kaifa tubarri'u nafsaka min ash-shirki wa anta la ta'rifuhu, vipi wewe wajitakasa kutokamana na kuwa mshirikina wakati wewe hujui shirki kitu gani? Kwa usitangaze ukasema kuwa mimi si mshirikina wakati shirki hujui nini. Ukiulizwa shirki nini, sijui. Sasa hujui shirki nini, vipi wewe simshirikini? Mpaka mwanzo uijue nini, ndio alafu ujiangalie uko ndani yake ama nje yake. كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه. ذبي الله سبحانه وتعالى أتكو حرم الشيابي جنبه هيني كيشا تاجكوا هل سميه نويه ليزن جنبه جاني وله لجوه. أتظن أن الله يحرم ولا يبينه لنا؟ هذي وي وذنية هو الله سبحانه وتعالى أتكو حرم الشيء وي جامو كيشا سيكو بين الشيء اللي جامو جامو جامو أفكري الله سبحانه تتفنين. الله سبحانه وتعالى أكون بيكيتو هيكي usiki karibie, ni haramu, kisha hakuambii ni kitu gani. Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, ni mwingi wa rehma kwa waja wake, akiwaharamishia jambo au bainishia. Waqad fassala lakum ma harrama alaykum, kila alichoharamishia chote amekiweka wazi na kukipambanua. Kwa hiyo kila ambacho ni haramu Allah subhanahu wa ta'ala amekiweka wazi kabisa. Kwa nini akufiche ili uingie akuadhibu? La, wallah subhanahu wa ta'ala, rusulan mubashirin wa mundirin. Limadha? Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Huna udhuru mbele ya Allah. Allah akatumiliza mitume ili kesho watu wasiwe na udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hujja yote, na kusema ma ja'ana min bashirin wala nadhir, faqad ja'akum bashirun wa nadhir. Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Hawadhibu watu mpaka awatumilizie mitume wa kuwasimamishia hujja. Fa in qala, ningine labda katika kujitetea tetea aseme, ash-shirku ibadatul asnami wa nahnu la na'budu al-asnam. Shirki bwana ni kuabudu masanamu, lakini sisi hatuabudu masanamu. Faqul lahu ma ma'na ibadatul asnam, hebu nikuulize nini maana ya kuabudu masanamu? Pale pale tu anapakukwepa hapa hapa, nini maana ya kuabudu masanamu? Atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilka al-akhshaba wal-ashjara takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru amra man da'aha. Hivi wewe wadhania kuwa wale waabudu wa masanamu waitakidi kuwa yale mabao yale makuni yale wanaotengenezea ya masanamu na mawe yaumba na kutoa riziki na kupanga mambo ya yule anayeomba? Fahadha yukadhibuhu al-Qur'an. Ukisema ndio, Qur'an itakukadhibisha. Qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal-ardi am man yamliku as-sam'a wal-absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كي القرآن يكذب بشأن سيكويلي كواوا يتكيد مسنام يا أمبا أو يا ذور أو يا نفيش. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته. سيدنا بزور يا منين akisema ni yule anayekusudia lile gogo au jiwe au jengo juu ya kaburi au chochote kile, akakiomba kile anachokikusudia na kukichinjia, kisha asema kitamkaribisha na kumjongeza karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia baraka zao atawaondolea nini? Madhara, na kuwapa kwa baraka zao. Si hivi ndio wanavyosema? Kama wale sema madad madad, maana yake ni kwa baraka zake. Si ndio wanasema hivyo hapo? Akikwambia hivyo, faqul sadaqta, umesema kweli. Wa hadha huwa fi'lukum inda al-ahjari wal-abniyati allati 'ala al-quburi wa ghayriha, na hivi ndivyo mnavyofanya nyinyi kwenye mawe na majengo yaliyo juu ya makaburi na mingineo. Fahadha aqarra anna fi'lahum hadha huwa ibadatu al-asnam fahuwa al-matlub, ko ashakiri mwenyewe kwa kile kitendo chao wanachokifanya ndio kuabudu masanamu aswa, na hili ndio lengo. Maadamu washakiri atakuwa ashaelewa. Ikiwa ni mtu wa khairi, basi atasema a'udhu billah, kumbe mimi nilikuwa katika shirki, wacha nitubie nirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndio tulipofikia, lakini ilikuwa siwezi kuendelea mbele mpaka rudi huko, tuelewane tuzungumza nini. Qala rahimahullah wa yuqalu lahu aidan, pia ataambiwa auluka ash-shirku ibadatu al-asnam, wewe maneno yako unaosema kuwa shirki ni kuabudu masanamu, hal muraduka anna ash-shirka makhsusun bihadha wa anna al-i'timada 'ala as-salihin wa du'a'ahum la yadkhulu fi dhalika, yani wewe kusudia kuwa shirki imehusishwa na kuabudu masanamu peke yake, kwa hivyo anayabudu nyota si mshirikina, anayabudu jua si mshirikina, ni yule anayabudu sanamu tu peke yake, na kumtegemea mtu mwema ukawa wamtegemea yeye na kumuomba haingii katika shirki, sio? Fahadha yarudduhu ma dhakara Allahu fi kitabihi min kufri man taallaqa ala almalaika au Isa au as-salihin, hili larudiwa na yale aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Taja kufru ya wale ambao wamewang'ang'ania malaika na nyoyo zao zikafungamana na malaika na kuwaomba, na Isa na watu wema. Fala budda an yuqirra laka anna man ashraka fi ibadati Allahi ahadan min as-salihin فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. كهبهنا بود اللزيمة أكيري أكيري كواكو كوا من أشرك في عبادة الله أحدا من يكون شرك إن شاء الله سبحانه كتك عبادة الله سبحانه وتعالى يويوتي كتك وتويمة هي بس انديو الشرك ليتاجو كتك قرآن أهيد انديو لينغو. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي. هين ديو سيري أكي سيما ميمي سيمشركيشي الله نانديو ما نوتونا هوا عباد القبور حتى سكو موجة واسكي وكفسير الشرك اللي هوا يزممزي شرك, na wakizungumzia shirki wataizungumzia kwa mifano kama hii, kuabudu masanamu ndio shirki, lakini hawaelezi taarifu ya ile shirki ambayo mtu akiielewa basi kokote kule mpeleke atajua kuwa hapa hii kikitendo ni shirki. Yeye atakwambia tu kuabudu masanamu shirki, lakini muulize ili kuwaje kuwaje mpaka wale wenye kuabudu masanamu wakaambiwa kile kitendo anachokifanya ni shirki, kwani ufanya nini pale? Sasa hapo akipambanua hapo atajikuta kumbe yeye anachokifanya ni kile kile kinachofanywa na Abu Jahal na Abu Lahab. Hebu tufasirie shirki nini, kumshirikisha Allah kitu gani? Fa in qala huwa ibadatu al-asnam faqul وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي Muone inavyokuja hiwar. Akikwambia shirki ni kuabudu masanamu, mwambie nini maana ya kuabudu masanamu, hebu nifasirie. Fa in qala ana la a'budu illa Allah, naweza kukwepa hapo, mimi si muabudu isipokuwa Allah bwana. Wanaambia nini bwana? Faqul ma maana ibadati Allah, fasirha li, ukimbie hapa. Haya, wa muabudu Allah, maana ya kumwabudu Allah nini? Hebu tueleze nini maana ya kumwabudu Allah. Haya maswali yafuata aswa makhurafa yafuata nyuma yajibuni haya. Fa in fassaraha bima bayyanahu alquran fahuwa almatlub, akikufasiria kama vile Qur'an ilivyobainisha ndio kinachotakikana. Wa illa ya'rifu fa kayfa yad'i shay'an wa huwa la ya'rifu, na ikiwa hajui basi adai vipi jambo ambalo halijui. Wewe angalia, subhanallah, dua ni ibada tukufu mpaka Mtume sallam kufikia kusema addu'a huwa al-ibada. Dua ndio ibada, dua ndio ibada. Sasa mbona mwawapelekea wasiokuwa Allah ibada kama hii kisha mwakataa kuwa kile mnachokifanya ni shirki? Chukulia, je, yawezekana mtu kumswalia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ataruka, maanake wao kikubwa wanasema mi simswalii yule, simfungii yule, simhijii yule. Kwa hiyo kumbe hizi ibada haifai kumpelekea yule. Sasa kilichotofautisha baina ya swala na dua nini? Kipi kilichotofautisha baina ya ibada hizi mbili? Zote ni ibada. Kwa nini iwe dua waweza kumpelekea maiti Abdul Qadir Jailani, kama ni Aidarus, kama ni nani, ni fulani, ni ala? Kwa nini dua waweza kumuomba yule lakini swala huwezi kumswalia? Kwani si hukumu katika swala ndio hiyo hiyo hukumu katika dua? Kwa sababu zote hizi mbili nini? Ni ibada, haifai kumpelekea yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, leo imekuwa kitu kigumu sana kumbainishia Muislamu dini yake, itikadi yake ambayo atakana aitakidi. Jamaa aminyana ataka kuitakidi itikadi ya Abu Jahali, wewe wamuelekeza kuitakidi itikadi aliyolingania Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia iwaleta tabu, tabu kabisa. Hebu fikiria hivi vitendo unavyovifanya kwenye makaburi hao vya kuomba maiti na nini na kila kitu hivi. Walikuwa kwa mfano hawa wangelikuwa walingania mfano wa kufaru Quraysh, si wale wangewaambia tu kwa ninyi mfanya nini? Haya bwana, tunaamua basi nyi tabu yenu masanamu tu, tunaeni sote tukaombea makaburi. Maana hata haya masanamu majina ya watu wema tu waliokufa, ni majina ya watu wema walikufa wakati hizo sura salamu, tunaeni pamoja basi makaburi tukawaombe wale maiti. Hakuna tofauti baina ya kitendo cha Abu. Ndio maana Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala akamwita Jufri nani? Akamwita Al-Jufri ni Abu Jahl hadha az-zaman. Ni Abu Jahl wa zama hizi. Kila anakokwenda yeye vita vikubwa vyake ni dhidi ya tauhid. Manhaj za ile nchi pigana nazo za tauhid zibadilishwe, ziondolewe, ziletwe hivi, zifanywe hivi. Mufti mkubwa huyo wa shirki, kwa sababu hivi ndivyo wanafanya wao. Waona kule kwenda kuwaomba maiti kule hakuna shida kabisa, hakuna shida. Shida iko awe sanamu tu ndio itakuwa shida. Ukiangalia makini utakuta kuwa kitendo chao wanachokifanya hakina tofauti na waabudu wa sanamu. Qala wa in fassara dhalika bighairi ma'nahu, umemuuliza ibada nini akakufasiria kwa maana isiyo kuwa yake. Bayyanta lahu al-ayat al-wadihat fi ma'na ash-shirk billahi wa ibadati al-awthan wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha az-zaman bi'aynihi. Umuuliza shirki nini, hakuelezi sawa sawa. Ibada nini, hakuelezi sawa sawa. Sasa mbainishie zile aya za wazi kabisa za kueleza maana ya shirki, kumshirikisha Allah, na nini maana ya ibada, kuabudu masanamu nini, na kuwa kile mnachokifanya nyinyi katika zama hizi ndicho hicho hicho walichokuwa kifanya kufaru Quraysh, hamna tofauti. Wa anna ibadata Allah wahdahu la sharika lah hiya allati yunkiruna alaina, na kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kutomshirikisha na chochote, ndicho hicho nyinyi mwapiga kelele dhidi yetu tukiwaambia watu wafanye. Ndio mnachotukataza sisi tusimwabudu Allah peke yake. Ala wayasihuna fihi kama saha ikhwanuhum, wapiga kelele katika jambo hili kama vile walipopiga kelele ndugu zao, haithu qalu, waliposema, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, huyu ataka kufanya miungu yote hii ya Makka hii 360 na hiyo ni mungu mmoja tu pekee yake anayabudiwa, hili ni jambo la ajabu sana. Si leo ndio wanavyosema wakiambiwa wawache kusema madadi ya Hussein, madadi ya Jailani, na kuomba wengine wasiokuwa Allah, na kwenda kuomba maiti, wakiambia hivyo sema nini? Hawa achane na madhahabi, huyu yu kulingania wewe katika kumwabudu Allah peke yake, usimshirikishe na chochote. Wewe wampagaza majina ambayo si yake, lakini yeye akulingania wewe katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Basi tuwaambia pia ndugu zenu kabla yenu walimwambia Mtume sallam, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Mtume sallam alipowaambia waacheni wote au mnaoabudu pasina Allah, muabuduni Allah peke yake, muombeni Allah peke yake, mtegemeeni Allah peke yake, wasema amefanya miungu yote huyu, kwa miungu mmoja tu ndio anastahili ibada, jambo la ajabu sana. Wazee tuliopata hivi bwana, kwani wazee wako ndio waliopewa nafasi ya kujenga kutengeneza dini hii? Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, bayyana Sheikh rahimahullah anna ash-shirka laysa maqsuran ala ibadati al-asnam. Hapa al-Imam al-Mujaddid rahimahullah abainisha kuwa shirki haikufungwa katika kuabudu masanamu peke yake, la. لأن المشركين الأولين منهم من يعبد الملائكة. سبوا له وشركين ومنزوا أتكوت كوا ولكوبوا لكوك يعبدوا ملائكة. والملائكة أصلح الصالحين. نكما كنا ويما بس ملائكة نويما. الله سبحانه وتعالى سيمك سم كما قال تعالى بل عباد مكرمون. الله ميويتك وني وجواك تنا وتؤوف. هوا ملائكة. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هم تنغلي ملواه سبحانه وتعالى وقول بل وتكليز أمرياك الله سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. تزامها الله كوصيفك وملائكة من خشية وموقوف الله سبحانه وتعالى. كشا كسيم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يويوت كتيا واو أتكيداي كوين مغو باسنا الله سبحانه وتعالى تمتيا دان يموت وجهنم هكونا نسمع واجا ويما هوافاني مكوسا وواكو ولكوا كوابودو وچاني نيني كوابودو Ahmad al-Badawi yule alikuwa hata swali yule. Alikuwa mwenda wazimu mmoja wa Misri kule tu Ahmad al-Badawi. Afanywa ziara na sijui watu milioni ngapi kila mwaka Misri. Yaani utafikiri ni haji. Jamaa huenda wakatekeleza nadhiri zao, wakamchinjia, wakafanya hivi, wakafanya vile. Hawa waabudu malaika ambao hawakosei. Ahmad al-Badawi nyinyi wenyewe katika tarehe zake mweleza alikuwa haswali. Alikuwa mara tu upiga kelele tu, hajielewi. Ni mwenda wazimu, haogi. Haya. Kafanywa wali mkubwa. Na wengine Misri kule nilikuja nikawaeleza kwenye iko paka leo hiyo clip ya habari ya Misri. Walikaa miaka waabudu waabudu ikahitajika kutengeneza barabara ipite hapo mahali, na serikali kitaka jambo lake litafanyika tu. Wewe kelele tutaondolea usanamu wenu, tutawapelekea mahali pengine mkaabudu kule mbele. Basi likichimbuliwa lile kaburi likapatikana fuvu la kichwa cha ng'ombe, watu wafikiria ng'ombe abudiwa India tu, kumbe Misri pia. Tena wale Wahindi wa kule wa India waabudu ng'ombe yuko hai, hao waabudu fuvu la kichwa cha ng'ombe limezikwa pale, waambiwa walii, tena izabandikwa jina tu walii fulani, alafu wakaabudu miaka. Hebu fikiria jamaa pale ashapeleka mbuzi zake mwenyewe, amechinja, amefanya nini, kisha aambiwa wajua nini, basi ilimpatikana fuvu la kichwa cha ng'ombe. Bwana salala yama fatha zote zile zingona kwa bito la ng'ombe. Si mpumbavu wewe, utaki kuelewa. Waambiwa hawa hawaabudiwi kaburi. Bwana lafanywa ziara lile kaburi, fanya ziara kwenye makaburi, kumbuka akhera, umuombe yule maiti, si umuombe, muombe. Si kumuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ziara ya kisunna, wewe wapata manfaa kwa kukumbuka akhira na kukumbuka ile siku ambayo utarudi kwa Allah, na yule maiti anufaika. Kwa hiyo kufanya nini? Kumuombea dua. Jamaa wakageuza wakati ya mambo yao ambao si dini bali ni ushirikina, na hufanya bidii katika kujenga ile makaburi yakapambwa na nini, wengine wakayatia na manguo juu yake ya kijani na vitu vyote hivi vifanywa. Hizi ni hanjam zote hizi za kudanganya watu kuingia katika shirki tu. Ikiwa nyinyi kweli mwaamini, kwa mfano hawa hapa kwetu, mimi nawapa challenge moja, makhurafi wa kwetu, ikiwa mwaamini kuwa hao mnaowaitakidi ni mawalii wana uwezo wa kumfanya chochote, kwa mfano anayetaka kuyadhuru makaburi yao, hebu tupeni ruhusa kwa hisani zenu na manyundo na mashepe, muone utakavyoyakatakata au makaburi, tuwaregeshe kama Waislamu wengine, kisha tuone utatufanya nini. Hamna chochote, vunji ya mbali hiyo, kama vile alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, alla tadaa qabran mushrifan mushrifan illa sawaita, kama alivyomwambia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ukiona kaburi limenyanyuka piga shepe, weka sawasawa kama watu wengine. Hivi ndivyo makaburi yanavyowekwa katika Uislamu. Lakini haa, mpaka na wao utajuaje bwana kama fulani ndo anzikwa hapa? Shekhe, amali yako ndo itakunufaisha biidhnillahi ta'ala. Ni amali yako kwa uwezo wa Allah, ikikubaliwa Allah akufunike na rehma zake. Usione kuwa kaburi lako ukahusia likijengwa likafanya nini itakufaa chochote, wallahi haikufai chochote. Kitakacho kuwa sababu ya wewe kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni amali zako. Wafanya amali, nenda Baqi' ukaangalia makaburi ya masahaba. Hujui sahaba gani amezikwa wapi? Muonaje Baqi' ile ingelikuwa Irani kule, ilikuwaje? Mfano unasema tu, mfano Baqi' ingelikuwa Iran, mwanzo wangefukuliwa masahaba wote, fukuliwa, kisha wale ambao wangedai kuwa hawa ndio Ahlul Bait kama wanavyodai wao, basi pale nafikiri kungejengwa, wacha ile Burjul Arab, si burju nini ile, kama ile ile mpaka juu kule, watu wakawa waabudu kwenye magorofa haswa. Lakini subhanallah, ule ni mfano mzuri wa kuonyeshwa namna gani makaburi yanavyotakana kukaa. Si wao usema kila jambo, akiambia mbona kule Maka na Madina mbona hamsemi kuhusu makaburi? Kila kitu akiambiwa wakiwa wafanya mukhala, mbona Maka, Maka kwenyewe kuna mmoja bwana, wakati mmoja, wakati wa haji, msikiti wa Madina ule wafukizwa na udi wa ghali sana. Manake yani watu wengi pale, iti harufu nzuri. Uwezi kwenda Masjid al-Haram wala Masjid al-Nabawi ukasikia harufu mbaya hata siku moja. Hiyo mwanzo kwambia, hata siku moja usikie harufu mbaya. Na watu ni wengi huku kwetu, kijimsikiti kidogo hivyo kiingia, jamaa sio mfanya nini huko ndani, tuashindwa kuisimamia. Allah ajzim khair. Almuhim ati avuta video ile khurafi, kisha ile video inasambazwa kwa Mombasa, kisha sema angalia tezungumza pole pole, hakuelewi ile tokusema kwa nguvu, ajificha tile khurafi. Mahabi bwana wafukiza, alafu kule kwetu tukifukiza tuambiwa shirki. Wewe mzuka, nani anakuambia misikiti kifukizwa shirki? Hebu angalia Si ndio maana namwambia muulize shirki nini, huu hajui. Ushasoma aya fi buyutin adhina Allahu an turfa'a, maana yake nini? Basi hii ni mojawapo katika ile maana, kusafisha misikiti, kukatia harufu nzuri na nini. Sawa kabisa. Sasa imekuwa mpaka kitendo hiki pia sema ngalia wale wao wenyewe wafanya, kisha kule kwetu tukifanya tuambiwa nshiriki. Nani ankuambia nshiriki? Pengine labda wakusudia kuwafukiza wale wenye majini na mambo mambo yenu yale, labda vitendo vyenu hivi kutia harufu nzuri, nyinyi mwatia miharufu ya ajabu pale ndani, mkatia mkali kama majini nani kwa harufu mbovu, ama mambo mengine yenu mwajua wenyewe. Na hii ya kuonyesha wazi hawa mabwana namna gani hawaielewi shirki kitu gani, wala ibada kitu gani. Hata mkaona waitwa al-allama fulani, al-allama fulani, al-allama, mtachezea wale wasofahamu tu wasoelewa, lakini wenye kuelewa wa kujua utokako uliko na kule uendako wafahamika vizuri sana, hata ukavaa kilemba kikubwa kiasi gani. ومنهم من يعبد الصالحين, na pia walikuwepo huko nyuma wanaoabudu watu wema. وذلك في قوله تعالى اولئك الذين يدعون, hao wanaoomba, yabtaguna ila rabbihim, wao wenyewe watafuta njia ya kujikaribisha na mula wao, yabtaguna ila rabbihim alwasila, ايهم اقرب, kisha washindana nani atakuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. ويرجون رحمته, na watarajia rehma za Allah. ويخافون عذابه, na waogopa adhabu za Allah. Hao wema mnaowaomba, wao wenyewe wafanya amal kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Nyinyi mtaka wao ndio wakaribishe kwa Allah, wao wenyewe wana shughuli nyingine. Qila innaha nazalat fi man ya'budu uzairan والمسيح من الأنبياء, semekana hii aya imeshuka kwa wale wanaomwabudu Uzair na Isa alayhi salatu wasalam katika mitume. وقيل نزلت في قوم كانوا يعبدون الجن فأسلم الجن, na pia hii aya wataja mufassirin imeshuka kwa watu ambao walikuwa kiabudu majini na majini hawaonekani, wale majini wakasilimu. Waliposilimu wale majini, wao wakaendelea kuwaabudu. ولم يعلم من يعبدهم من الانس انهم اسلموا, hawakujua kuwa wale wamesilimu, wao wenyewe wamesilimu wamwabudu Allah. والمقصود من ذلك ان الله ذكر ان المشركين الاولين منهم من يعبد الاصنام والاشجار والاحجار ومنهم من يعبد الانبياء والصالحين. مقصوديو hapa ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika kitabu chake kuwa washirikina wale wa mwanzo walikuwepo wanaoabudu masanamu, miti, mawe, na wale wanaoabudu mitume na watu wema. Wasawa bainahum fil hukmi wa hakama alayhim bil kufri wa shirk, na Allah akawasawazisha katika hukumu wote, akawahukumia kwa mfani wamemshirikisha Allah subhanahu. Sio kwa sababu wewe waabudu mtume wewe uko sawa, yule anayeabudu mti yeye ndio mshirikina. Ah, nyote washirikina. وأنت أيها المشبه تريد أن تفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين, فتفرق بين من ما جمع الله, وهذا من المحادة لله سبحانه وتعالى. أويونا يكوجنا شبه زاكو يمتو شبه وتك كفرقيش بين من يكوابود سنام ومن يكوابود متميما وكواني من يكفرقيش baina ya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekikusanya pamoja. Na hii ni katika kuleta upinzani dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatha wajhu raddi hathihi shubhati haithu tabayana anahu la farqa baina shirki al-awwalin wa shirki haulai alladhina yadda'una al-islam wa hum ya'buduna al-qubura wal-awliya wal-salihin liannahum la ya'rifuna anna hatha shirk wa hathihi natijatu al-jahli bi'aqidati al-tawhid al-sahiha والجهل بما يضاده من الشرك بما يضادها من الشرك فإن من لا يعرف الشرك يقع فيه وهو لا يدري. أسمى الشيخ الفوزان حفظه الله هين وجهي يقروده شبهة وهكون تفوتي بين يولي أنا يبود سنام أنا يبود متميمة أنا يبود ملائكة وتها وشركين Kwa imebainika kuwa hakuna tofauti baina ya shirki ya wale watu wa mwanzo na shirki ya hao wanaodai Uislamu na waabudu makaburi, waabudu watu wema na mawali, kwa sababu hawajui shirki ni kitu gani. Ndio shida, shirki nini hawajui. Na hii ni natija ya mtu kutojua, akawa na jahal, asijue itikadi ya tauhidi sahihi, na pia kutojua kinyume cha tauhid ambao ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani asiyejua shirki ataangukia ndani yake bila yeye kujua. Wa min huna tattadhihu daruratul inayati bidirasati al-aqidati sahihati wa ma yudaduha. Na hapa ndio yabainika dharura ya kujishughulisha na kuisoma itikadi sahihi na pia kusoma kinyume chake, yani kuisoma itikadi potofu ili ujiepushe nayo. Na haya tumeyazungumza jana kwa kirefu katika darsa ya asri. Kwa Muislamu atakikana asome haki na aijue, na aisome batil ili aichukie na kujiweka mbali nayo. Na yule ambaye hajui kupambanua baina ya haki na batil aweza kuangukia katika batil akiwa akusudia haki. Kwa achunge sana, kwa sababu walinganizi wanaolingania watu katika upotofu leo wamekuwa wengi sana. Chungeni tena, subhanallah, mpaka kwenye mitandao bwana wajitangaza na kuweka advertisement kuwa ukiwa na maswali yoyote wewe uliza, tena huyo shekhe apigwe picha na yeye awekwe kwenye ile advertisement. Anketi hivi ukimwangalia, udo huyu jamaa mvipi? We uliona wapi wewe mtu aenda kujitoa nyara nyara aulizwe fatwa? Hii ndio taalumi. Wakati salafu salih katika sahaba, kila mmoja atamani lau kama mwenzake ndio atajibu, ili asibebe ule mzigo mbele ya Allah. Wallahi ni masuhudia makubwa sana, mtu ona ni mchezo tu. Na ndio maana mtu sangine ukimwakikuuliza swali, mimi sijui, sasa siunifanyia uta, eh baba sijui, sijui, lazima niwe najua. Wewe jibu, alafu kesho yeye atakwenda kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala aseme, ona fulani ndo alinijibu akasema sawa, mimi ndio mkafanya. Kwa nini ubebe mzigo huu? Ukamato wewe ndio ushiko katika swala hili. Lakini jamaa hawajali bwana. Alafu tizameni maswali wanaulizwa. Waulizwa maswali katika tauhid, maisha yake hajawahi kusoma tauhid. Khurafi. Hajawahi kusoma shirki nini? Lakini aulizwa jambo fulani lafaa la itikadi, ajibu mtu bila dalili, ya qala Allahu qala rasulu, wala hajali kabisa, hajali. Hajali nini bwana? Na huku watu wakitahadharisha na kuwaonya Waislamu kutoka maslaka kama haya, kuna mahizbu wengine wana taabu kweli kweli, bado wako nyuma kweli, ati wataka kuwaregesha watu huko. Ah mama bwana, kuna ikhtilaf, kuna ikhtilaf. Ikhtilafu walokosea ni hao wanaowapa mimbar nyinyi. Najua yawaudhi, lakini ndio ilivyo. Wale wanaowapa mimbar watu kama hawa ndio wanaokosea. Lakini tuwaambie hivi, fatakum alqitar, treni ishawaacha bwana. Watu wako mbele mbele. Sasa hii ukimzungumzia mtu wa sunna, hata wale ambao kidogo ndo waanza kuelewa elewa, ukamwambia kuwa maulidi ni ikhtilafu, atakuangalia we habalesha. Habal. Hiyo mtu hivi mchanganyikiwa, ni kichaa wewe ama mzima wewe? Yaani wewe wazungumza nini wewe? Wasema nini aswa wewe? Pengine labda kama yuko karibu atakushika kichwa hivi, labda una homa wewe. Tena wewe una malaria ya kichwa, wazungumza maneno hayaeleweki. Kwa hapa hayo mambo yashapitwa na wakati. Sasa hivi watu waangalia mengine ya kutafuta ilmu, wasome, wasonge mbele. Msijaribu manake mtafeli, kutaka kuwaregesha watu huko nyuma. Umoja wa mawe na mayai katika kapu moja, kisha umvaa champali wapita kwenye matope, tena wakimbia. Mbeba kapu, ndani umetia mayai na mawe, wakimbia na umvaa champali kwenye tope. Sasa jaza mwenyewe, utafika salama huko? Ndio mahizbi wa Mombasa. Mahizbi wa Mombasa utafikiri ni wanasiasa, watakusanya kusanya watu watafuta kura. Hawana tofauti, utafikiri wanasiasa mahizbi huko. Kwa hiyo ujichungeni pia na wao. So ukimsikiza yeye, mwisho utakwenda kumsikiza khurafi, mwisho utatiwa kwenye kuabudu makaburi. Na'udhu billahi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.